końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 24 kwietnia. Minęła właśnie 22. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Powstrzymanie inwazji i rezygnacja z wzięcia całej Ukrainy to według Donalda Trumpa ustępstwa Rosji w rokowaniach. Ponad 200 razy interweniowali strażacy po przejściu burz na południu Polski. Biuro prasowe Watykanu opublikowało opis i zdjęcie projektu nagrobka papieża Franciszka. O dość dużych ustępstwach, jakie poczyniła Rosja, mówi Donald Trump. Dopytywany o to prezydent Stanów Zjednoczonych odparł, że są nimi powstrzymanie inwazji i zrezygnowanie z wzięcia całego kraju. Powtórzył przy tym, że nie jest zadowolony z tego, że Rosja dokonała w nocy z masowego bombardowania Kijowa w trakcie prowadzonych negocjacji. Zwrócił się publicznie do Władimira Putina, by zaprzestał ataków rakietowych na ukraińskie miasta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Nie jestem zadowolony z rosyjskich ataków na Kijów. Są niepotrzebne i w złym momencie. Władimir, stop! Napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Pytany później przez dziennikarzy, czy uważa, że Rosja stoi na przeszkodzie do pokoju, udzielił wymijającej odpowiedzi. Do tanga trzeba dwojga. Ukraina też musi chcieć porozumienia, a są uderzani bardzo mocno. Zapytany, czy nałoży sankcje na Rosję po ataku na Kijów, w którym zginęło 9 osób, a dziesiątki zostały ranne, prezydent USA dał do zrozumienia, że jego cierpliwość się jeszcze nie wyczerpała. Wolałbym odpowiedzieć na to pytanie za 2 tygodnie, bo chcę porozumienia, ale nie będę zadowolony. Pytany, czy uważa, że Ukraina powinna oddać Rosji Krym, Trump stwierdził, że na jego odzyskanie są małe szanse i ocenił, że to Barack Obama oddał Krym Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 200 interwencji strażaków po przejściu burz. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach śląskim i małopolskim. W Małopolsce 260 odbiorców jest bez prądu. W dwóch miejscach piorun uderzył w stodoły. Główne działania strażaków polegają na usuwaniu połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, udrażnianiu zatkanych przepustów oraz pompowaniu wody z zalanych piwnic. Powiedział rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. W związku z pogodą PLK SA poinformowało o zmianach w kursowaniu pociągów na linii Kraków-Tarnów. Nieco ponad 3 tygodnie zostały do wyborów prezydenckich. Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24 dla TVN, w pierwszej turze na Rafała Trzaskowskiego chce zagłosować 32% ankietowanych. To spadek o punkt procentowy względem poprzedniego badania. Na Karola Nawrockiego 26%, wzrost o 4%, a na Sławomira Mencena 15% i tu bez zmian. W drugiej turze na Rafała Trzaskowskiego chce zagłosować 51% badanych, na Karola Nawrockiego 45%. Kandydaci są w kampanijnej trasie. Rafał Trzaskowski na spotkaniu w Wałbrzychu chwalił początek prac ekshumacyjnych na Wołyniu. Mówił, że historia Wołynia dotyczy także rodziny jego żony. Babcia mojej żony również uciekała z Wołynia i bardzo wiele Polek i Polaków pamięta tamte czasy. I to ważne, że dzisiaj obserwujemy właśnie taką chwilę, gdzie te prace się zaczęły. Nie trzeba już o tym mówić, nie trzeba na tym robić polityki, tylko po prostu trzeba oddać hołd wszystkim tym, którzy zostali pomordowani. Dziś w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim rozpoczęły się przygotowania techniczne do wydobycia i zbadania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Popierany przez PiS Karol Nawrocki był w Szczecinku. Zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, Polska nie będzie gospodarstwem pomocniczym ani Brukseli, ani Kijowa. Prezydent Andrzej Duda zaapelował z kolei do związkowców Solidarności o mobilizację i udział w wyborach. Był gościem Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności w Kołobrzegu. Chciałbym, bardzo pragnę, żeby był to następca, który będzie odpowiedzialnie, mądrze pracował dla Rzeczypospolitej i współpracował z Solidarnością, który będzie rozumiał, że Solidarność pilnuje interesów ludzi pracy, czyli absolutnej większości polskiego społeczeństwa. Więc jeżeli chce usłyszeć głos ludzi pracy, to powinien słuchać Solidarności. I proszę, żebyście mobilizowali struktury związkowe. Musimy oddać swój głos. Wybory prezydenckie 18 maja. Opis i zdjęcie projektu nagrobka Franciszka opublikowało Biuro Prasowe Watykanu. Papież zostanie pochowany w sobotę w Bazylice Matki Bożej Większej. Piotr Kowalczuk.

jest bezpiecznie, jest spokojnie. Serce tak czyste, oczy powolne, jest bezpiecznie, jest spokojnie. Usta tak krwawe, słowa bezdomne. I tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr. Utworem jest bezpiecznie zespołu Siekiera. Rozpoczęliśmy drugą godzinę audycji Off Control. No, ja akurat mogę sobie tylko wyobrażać atmosferę polskich ulic nocą w połowie lat 80., ale coś mi się wydaje, że niewiele stracił ten utwór ze swojej atmosfery przez ten czas. A na pewno wykorzystanie dwóch piosenek z płyty Nowa Aleksandria w serialu Ślepnąc od świateł zwróciło uwagę nowych odbiorców kultury na ten zespół, no i tym samym zwiększyło grono jego słuchaczy. Jest bezpiecznie i idziemy przez las. Te dwie piosenki pojawiają się w serialu. Trochę się nie mogłam zdecydować, którą wybrać na dzisiejsze nasze spotkanie. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl to jest adres, pod którym czekam na Państwa wiadomości. Jest taka duńska tradycyjna powiastka, legenda o chłopcu imieniem Esben i o pewnej wiedźmie. Legenda niby dla dzieci, ale zawierająca wiele zdecydowanie mrocznych elementów. No i właśnie ten mrok spodobał się zespołowi pochodzącemu z Brighton, którzy przybrali nazwę Esben and the Witch. Widziałam siebie śpiącą. Rozdziera mnie powolna fala snu. Obudź mnie. Spadam gdzieś pomiędzy dwie przestrzenie. Slow wave. Pięknie oniryczny jest ten wokal Rachel Davis. Opuszczone domki wypoczynkowe, samotność i bezkres możliwości niezakłóconego tworzenia. To jest to, co ukształtowało dźwięki z płyty Wash the Sins, Not Only the Face zespołu Esben and the Witch. Próbkę tej płyty mieliśmy okazję właśnie wysłuchać. Slow Wave, tytuł tej piosenki, to właśnie ponoć wolne fale odpowiadają za sen głęboki. No i pojawia się w tym utworze ten dream time, czas śnienia, na który na pewno poruszają się teraz fani grupy The Cult, bo tak właśnie zatytułowany był pierwszy album tegoż zespołu. No właśnie, w tej audycji nigdy nie brakuje ikon, zespołów i artystów, których doskonale znamy i kochamy mimo upływu lat. I takim nierzadko pojawiającym się w Off Control zespołem jest też grupa Petera Murphy'ego. Wśród twórczości zespołu Bauhaus jest dużo takich utworów zimnych, mrocznych, surowych, niepodrabialnych też w swojej surowości, ale ja mam dziś dla Państwa piosenkę pozornie lekką, może nawet marzycielską, chociaż śpiew, który usłyszymy, no, nosi w sobie coś na kształt takiej wielkiej tęsknoty, tęsknoty nigdy nie zaspokojonej. All We Ever Wanted Was Everything z trzeciego albumu angielskiej grupy. Może kiedyś jeszcze usłyszymy ich razem na scenie. A może ktoś z Państwa miał okazję? Thank you. Grupa Bauhaus. Kiedy już mi się wydawało, że ich zobaczę razem na scenie, no niestety wszystko się rozsypało, ale nie umiera moja nadzieja, że powrócą na jakąś choćby małą serię koncertów. 25 minut po godzinie 22 to czas na polski akcent w dzisiejszym wydaniu audycji Off Control. Mariusz Duda. To jest artysta, którego na pewno wielu z Państwa nie trzeba przedstawiać. To jest lider, wokalista i basista słynnego w wielu miejscach na świecie zespołu Riverside. Natomiast Riverside to trochę inna historia, bo za chwilę usłyszymy muzykę tworzoną przez Mariusza pod szyldem Lunatic Soul. I to jest projekt, który wyrósł z jego fascynacji naturą, dźwiękami etnicznymi, ale także elektroniką, którą już w pełni prezentuje, wydając pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Lunatic Soul jest trochę na pograniczu rocka progresywnego, jakiejś plemiennej rytmiczności, mroku, ale też świetlistego wokalu Mariusza. Naprawdę bardzo dużo dzieje się w tej muzyce i mam nadzieję, że zaciekawi Państwa jej struktura. Lunatic Soul w utworze Gutter, czyli niespełna 9 minut podróży przez rozmaite krainy muzycznej wrażliwości. Door, floating the hallway. każdej ze swoich muzycznych odsłon. Pod każdym ze swoich muzycznych aliasów Mariusz Duda proponuje coś interesującego. Dziś w trójce akurat Lunatic Soul, ale niech państwo nie myślą, że układamy się już do snu. Co to, to nie, bo przed nami grupa Pulp, czyli zespół założony i kierowany przez Jarvisa Cockera. W tytułowym utworze z albumu This is Hardcore, nagrywanym u schyłku Britpopu. I to będzie piosenka będąca gorzką metaforą sławy, o której najpierw się długo marzyło, po to by ją szybko znienawidzić, gdy tylko się pojawiła. Aha, lista obecności na Facebooku wciąż jest otwarta. Zapraszamy do dołączania do naszego ofowego grona. Trochę już nas tam jest. No i to zdecydowanie powoduje, że ta muzyka zwyczajnie brzmi bardziej niezwykle. Pictures. lips. It's the eye of the storm. It's what men in stained raincoats pay for. But in here it's pure, yeah. Niecałe 20 minut do godziny 23. O tej porze chyba już mogę cytować Państwa wiadomości. Pan Grzegorz pisze: przywaliła Pani konkretnie pięknie dzisiaj. No i cóż ja mogę powiedzieć? Tak miało być. Bardzo, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że pięknie płynie Państwu ten wieczór. Pozdrawiam też Pana Roberta, który napisał, że słuchając jest bezpiecznie. A ja mam jeszcze dla Państwa nowe wydawnictwo, które chyba nie odbiło się jeszcze szerszym echem i nie jestem pewna, czy dotarło do wszystkich, którzy mogliby być nim zainteresowani, a nie brakuje tu pewnie fanów francuskiej grupy R. W moim przypadku od momentu, w którym w ubiegłym roku miałam okazję zobaczyć ich na jednym z polskich festiwali, no R nie może wyjść mi z głowy. To był akurat fragment trasy zorganizowanej z ogromnym rozmachem na 25-lecie albumu Moon Safari. I teraz znakomicie było usłyszeć tę muzykę na żywo, bo ona nie straciła nic ze swojej magii, z takiej swojej niezwykłej dziwności. Natomiast zupełnie niedawno ukazała się nowa wersja, nowa odsłona, pewnego rodzaju autorski remake tej płyty, stworzony przez bardzo młodego producenta, działającego jako vegan, ale stworzona na podstawie oryginalnych ścieżek nagraniowych, udostępnionych mu przez zespół. I dosłownie kilka godzin temu w serwisie YouTube ukazał się obszerny wywiad, w którym muzycy opowiadają swoją drogą Nigelowi Godrichowi o tym, jak doszło do ich spotkania, dlaczego ta płyta powstała, ponieważ Duet R nie chciał oddawać tego materiału, jeśli można tak powiedzieć, wielu różnym twórcom. To miała być nowa, spójna, współczesna opowieść o ich muzyce sprzed ćwierćwiecza. I na tej drodze pojawił się Vegan, który tak naprawdę stworzył no niemal zupełnie nowy album. Jest on zatytułowany Blue Moon Safari i już teraz z niego utwór otwierający, czyli New Star in the Sky. Elektronicznie się zrobiło pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale to jest tylko mała próbka tego, co Wigan zrobił z materiałem z płyty Moon Safari. Blue Moon Safari to jest pozycja obowiązkowa dla miłośników duetu R. No i nieco ponad 10 minut pozostało do godziny 23 i trudno o piękniejsze pożegnanie z Państwem niż zespół Tok Tok. Jestem o tym całkowicie przekonana. Często ostatnio wracam do muzyki Marka Hollisa i jego grupy, trochę w związku z wiosną w rozkwicie, trochę pewnie w związku z niedawnym refleksyjnym czasem świąt. I też myślę, że zawsze dobrze się rozstawać z czymś dobrym, z czymś przyjemnym, czymś, co uspokaja. Album, po który dzisiaj sięgam, jest nieprzypadkowy, bowiem jest to muzyka, która była rejestrowana podczas długich godzin improwizacji, grania w niemal całkowitych ciemnościach i do odbierania jej właśnie w takich warunkach. Zachęcam również Państwa, powoli życząc spokojnej nocy, ale także zapraszając, by pozostali Państwo z trójką, bo już po godzinie 23 audycja Ludzka Sprawa, którą poprowadzi dla Państwa Sylwia Gregorczyk-Abram. A ze mną będą się mogli Państwo spotkać ponownie za pośrednictwem radia w najbliższą sobotę po godzinie 11 w audycji Swoją Drogą. Będzie to wydanie szczególne, bo w pełni muzyczne. Tymczasem Tok Tok i tymi dźwiękami. Z tymi dźwiękami Państwa zostawiamy. Katarzyna First-Wojtkowska i Martyna Matwiejuk. Dziękujemy za wspólny wieczór, a już za tydzień WOW Control. Mateusz Tomaszuk. Thank you.